Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selamü ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugünkü dersimiz Ali İmran suresi 46. ayetten başlıyor. Bir önceki dersimizde 45. ayeti kerimede meleklerin İsa'nın annesi Meryem'e müjdelerinden bahsedilmişti. Melekler müjdelemişlerdi, senin bir oğlun olacak, ismi de İsa olacak diye. Evet, bugünkü dersimiz 46. ayet, Ali İmran 46. O doğacak çocuktan bahsediliyor, yine 45. ayet-i kerimenin devamı olarak. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِح۪ينَ. Ve o çocuk insanlarla hem beşikte hem de yetişkin olduğunda konuşacaktır. Evet. وَمِنَ الصَّالِح۪ينَ. Allah'la barışık, düzgün bir hayat yaşayan kişilerden olacaktır. Meryem anamıza, Meryem validemize çocuk müjdesi veriliyor. Kendisi evli değil, kendisinin hiçbir erkekle ilişkisi yok ama bu şekilde melekler tarafından kendisine müjde veriliyor. Böyle bir çocuğun olacak ve bu çocuk hem beşikte hem de yetişkin olduğunda konuşacaktır. Ve salihlerden olacaktır. Allah'la barışık, düzgün bir hayat yaşayan kişilerden de olacaktır deniliyor ayet-i kerimede. Galet, bunun üzerine Meryem validemiz, Meryem anamız diyor ki, büyük bir heyecan içerisinde ve sıkıntılı bir an, diyor ki, Rabbi enna yekunu li veledun ve lem yemsesni beşer. Ey Rabbim, bana hiçbir erkek dokunmadığı halde nasıl çocuk sahibi olabilirim? Yani benim hiçbir erkekle ilişkim olmadı, bu nasıl olur, böyle şey olabilir mi diye hem heyecanlı hem de korkulu vaziyette bu şekilde söyledi Meryem validemiz. Bunun üzerine gale, Rabbimiz de buyurdu ki, kezalikillahu yahluku ma yeşâ, izâ kadâ emran fe innemâ yekûlu lehu kün fe yekûn. Evet, işte böyle, Allah dilediğini yaratır. Allah bir şeyin olmasını istediğinde sadece ol der, o şey de hemen oluverir. Sen kendine hiçbir erkekle ilişkin olmadığını, hiçbir erkeğin kendine dokunmadığını söylüyorsun ama ben dilersem Hazreti Adem gibi annesiz ve babasız birini meydana getirebilirim. Ben dilersem babasız senin olacak çocuğun İsa gibisini meydana getirebilirim. Benim her şeye gücüm yeter. Dolayısıyla bir şeye ol dediğim an o da oluverir. Şu anda ben senin babasız bir çocuk meydana getirmeni murad ettim. Öyle halkettim. Bu işte böylece oluverecek. Böylece Meryem anamızın biraz rahatlamış olduğu ve sükunet bulduğu tahmin ediliyor. Rabbimiz onu rahatlattı bu ayeti kerimeyle. Bu sözüyle onu hem teselli etti hem de rahatlattı. Kezalikillah yahluku ma yeşâ. Mesela bundan ibarettir. Allah dilerse bu şekilde sizi de, sizden öncekileri de değişik şekillerde yarattığı gibi sana da babasız bir çocuk meydana getirebilir. Çünkü o izâ kadâ emran, bir işin olmasını istediği zaman, bir işe hükmettiği zaman fe innemâ yekûlü lehu kün fe yekûn. Ol der ve oluverir bu iş. Devam ediyor Rabbimiz. 48. ayeti kerimede ve yuallimuhul kitâbe vel hikmete vel tevrâte vel incîl. O Allah ki Adem'i annesiz babasız yaratan Allah, İsa'yı sadece babasız yaratan Allah, o yarattığı, halkettiği, meydana getirdiği İsa'ya da kitabı öğretecektir, hikmeti öğretecektir. Evet, Allah o senin oğluna okumayı, yazmayı öğretecek, hikmeti öğretecek, Tevrat'ı ve İncil'i de öğretecektir. O kendisinden önceki Tevrat'ı da okuyacak, kendisinden sonraki veya kendisine verilecek olan İncil'i de o okuyacaktır. Allah ona bunları da öğretecek, bunları da belletecektir. Evet, doğacak olan İsa kitaptan haberi olacak, hikmetten haberi olacak, okuma yazmayı bilecek, Tevrat'ı ve kendisine verecek İncil'i de okuyacak. Allah bu bilgilerle onu da mücehhez kılacaktır. 49. ayet. Ve Resulen ila beni İsraile enni kad ci'tukum bi ayetin min Rabbikum enni ahluku leküm min attini ke heyeti attayri fe enfuhu fihi fe yekunu tayran bi iznillah ve übri'ul ekmeha vel ebrasa ve uhyil mevta bi iznillah ve unebbi'ikum bima te'külûne ve ma teddehirûne fi buyutikum inne fi zâlike le âyeten leküm in kültüm mu'minîm. Evet, bir başka sureden tamamlamış olalım. Çocuğu doğurunca, Meryem validemiz çocuğu doğurunca, İsrailoğulları hemen yanı başına geldiler. Bu da nereden oldu? Senin sülalende iffetsiz bir kimse yoktu. Babam da namuslu biriydi. Bu nasıl oldu diye sordular. Allah da ona çocuğa sorun demesini emir buyurdu. Çocuğa sordular, bizimle alay mı ediyorsun? Çocuk konuşur mu? Çocuk, becikteki çocuk konuştu. Dedi ki ben Allah'ın elçisiyim. Allah beni yarattı. Hem Allah'ın kuluyum hem de peygamberiyim. Dolayısıyla beşikteki çocuk kendileriyle konuşunca hepsi dağıldılar gittiler. Yani gerçekten Allah tarafından bunun babasız olarak meydana geldiğini gördüler ama bir şey diyemediler ve kayboldular gittiler. Belli bir yaşa geldikten sonra bu İsa Aleyhisselam'ın durumundan bahsediyor 49. ayet-i kerimede. Ve o İsa İsrail oğullarına şöyle diyen bir peygamber olacaktır. Evet, öyle bir elçi olacak ki o çocuk ileride peygamber olduğunu söyleyecek ve onlara şöyle diyecektir. Ben size Rabbinizden bir mesaj getirdim. Beni peygamber olarak gönderdi Allah. Gerçekten ben size çamurdan kuş biçimi gibi bir şey yapar, ona üfürürüm de Allah'ın izniyle hemen canlı bir kuş oluverir. Tıp ileri gitmiş İsa Aleyhisselam döneminde, tıp ileri. Allah o dönemdeki insanlara da gönderdiği peygamberine verdiği mucizeler tıbbın en üst seviyesindeki kimsenin beceremeyeceği, yapamayacağı işler cümlesinde. İşte İsa Aleyhisselam da bu şekilde Allah tarafından aldığı vahyi insanlara bildiriyor. Siz tıpta ileri gidiyorsunuz, her şeyi yapıyorsunuz, her şeyi beceriyorsunuz ama benim bu yaptığımı kimse yapamaz. Evet, Rabbim bana bu imkanı da bahşetmiştir. Rabbimin izniyle ben bunu da beceriyorum. Enni ahluku leküm minettini ki heyeti tayir. Ben çamurdan kuş biçiminde bir şey yaparım. Fe enfuhu fihi ve ona üfürürüm de fe yekunu tayran biiznillah. O da Allah'ın izniyle uçmaya başlar. Yani kuş oluverir o. Bunu siz tıp sahasındaki çalışmalarınızla, tıp sahasındaki bilgilerinizle yapma imkanınız yoktur. Ama ben Allah'ın verdiği bu izin sayesinde, bu müsaade sayesinde bunu da yapabiliyorum. İşte bu Allah'ın izniyle oluyor diye Allah'ın kendisini peygamber gönderdiğini ortaya koydu. Evet. Ben o çamurdan yaptığım kuş biçimindeki bir şeye üfürürüm de o da Allah'ın izniyle hemen canlı bir kuş oluverir. İkinci olarak evet ve ubri'ul ekmehe vel ebrasa. Yine Allah'ın izniyle kör olan kimsenin yüzünü sıvazlayıveririm de gözü açılıverir. Ve alaca tenli olan birini de sıvazlamak suretiyle iyi ederim. İlaç kullanma filan yok. Sadece elimi sürmek suretiyle onları iyi ederim ben. Gerçekten de o dönemde bu şekilde körlerin gözünü açıyor, alaca hastalığına tutulan kimseleri de eski şekline döndürüveriyordu. Yine devam ediyor. Mucizelerini saymaya, mucizelerini göstermeye İsa Aleyhisselam. ve uhyil mevta biiznillah. Allah'ın izniyle ben ölüleri de diriltirim. Yıllarca önce ölen birini Allah'ın izin ve müsaade ettiği nispette onu diriltirim, o da kalkar sizinle konuşur. İşte tüm bunlar Allah'ın izniyle oluyor. Evet, dikkat ederseniz her söylediği şeyin arkasında Allah'ın izniyle diyor. Yani Allah'ın izni olmadan hiçbir peygamberin mucize göstermesi mümkün değildir. Allah'ın izni olmadan hiçbir peygamberin insanlara peygamber olduğunu ispat edecek bir şeyi ortaya koyması mümkün değildir. İşte böylece Rabbimiz İsa Aleyhisselam'ın Allah'ın izniyle bunları gerçekleştirdiği de ortaya çıkmış oluyor. Ama İsa Aleyhisselam'ın üçün biri olarak kabul ediyorlar. Yani Allah, İsa, Ruhul Kudüs, Allah'ın oğlu olarak kabul ediyorlar. Halbuki İsa'da böyle bir özellik yok. Allah'lık ve ilahlık özelliği yoktur. O yaptığı tüm bu işlerde işte biiznillah, biiznillah, biiznillah diyor. Ben hastaları iyi ederim, alaca hastalığına tutulanları, körleri iyi ederim Allah'ın izniyle. Ben çamurdan kuş biçiminde bir şey yaparım, ona üfürürüm, Allah'ın izniyle o kuş olur, uçuverir. Ben Allah'ın izniyle ölüleri de diriltebilirim diyor. Ve hepsinin sonunu da yine biiznillah, yani Allah'ın izniyle diyor. Beni tanrılaştırmayın, beni ilah olarak kabul etmeyin. Ben Allah'ın izniyle bunları yapıyorum. Ben de sizin gibi aciz, zayıf bir insanım diyor İsa Aleyhisselam. Devam ediyor İsa Aleyhisselam'ın mucize olarak söyleyeceği şeyler. وَاُنَبِّيُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ ف۪ي بُيُوتِكُمْ Evlerinizde ne yediyseniz veya neleri sakladıysanız onları da söyleyebilirim size. Mesela sıradan birine diyor, sen bugün öğleyin şu şu yemekleri yedim. Sen de evine şu malzemeleri stokladım. Şu gıda maddelerini doldurdum. Senin de ticaret eşyası olarak şunları şunları stokladığımı ben biliyorum diyor. Onlara haber veriyor İsa Aleyhisselam Allah'ın izniyle. Evet, ne yediklerini biliyor. Kendilerinin yanında olmamasına rağmen evinde adamın ne yediğini ben ne bileceğim. Ama Allah'ın izniyle o da bildiriliyor o gün İsa Aleyhisselam'ın. Kimin gıda maddesi olarak, ticaret eşyası olarak neyi sakladığını, neyi biriktirdiğini de söyleyiveriyor İsa Aleyhisselam o gün. Evet, evinize ne sakladınız, deponuza ne sakladınız, neyi kasanıza, kesenize koydunuz, ben onu dahi bilmekteyim. İnne fî zâlike le âyeten lekum in kuntum mü'minîn. Eğer inanıyorsanız, Müslümanız diyorsanız, Allah'a inandığınızı söylüyorsanız, ey İsrailoğulları, bütün bunlarda sizin için ibret alınacak mesajlar vardır. Benim peygamberliğimi ispat edecek bu şeylerden mesajlar vardır. Aklınızı başınıza alın, bana inanın, ben Allah'ın peygamberiyim. Allah beni peygamber olarak, babasız olarak meydana getirdi. Bana bu mucizeleri gösterme imkanını verdi ve ben de size bunları gösteriyorum ve ben de size bunları söylüyorum. Dolayısıyla sizler buna inanmak mecburiyetindesiniz, Müslüman iseniz. İn kuntum müminin. Ama inanmıyorsanız, kafir olduğumuzu söylüyorsanız, biz gavuruz diyorsanız yapılacak bir şey yok. İman ettik diyorsanız, Müslümanız diyorsanız, siz bana inanmanız gerekir. Bu mucizelere bakmak suretiyle benim peygamberliğimi tasdik etmeniz gerekir. وَمُصَدِّقَ لِبَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاتِ وَلِعُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذ۪ي هُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيُونَ Evet, 50. ayet. 50. ayeti kerimede de devam ediyor İsa Aleyhisselam'ın o günkü İsrailoğullarına söylediği sözler. Kendisinin peygamber olduğunu ispat edecek sözleri söylemeye devam ediyor. Diyor ki, benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıp, size haram kılınan bazı şeyleri helal kılmak için gelerek, size Rabbinizden mucize getirdim. İşte bu mucizeler Allah tarafından gönderilmiştir. Değilse hiçbir insan yaptığı kuşa üfürürse o kuş olup uçamaz. Hiçbir insan gözü kör olan birini eliyle sıvazlarsa gözü açılmaz. Hiçbir insan alaca tenli bir insanın vücudunu sıvazlarsa onun vücudu eski haline gelmez. Hiçbir insan mezardaki yüzlerce sene önce ölen bir kimseyi diriltemez. Bütün bunlar Allah tarafından bana verilmiş mucizelerdir. Ben bu mucizeleri size getirdim. Ben Allah'ın elçisiyim. Öyleyse sizler yolumuzu Allah ile ve onun kitabıyla uyun, bulmak suretiyle bana uyun dedi İsa aleyhisselam. Fettekullâhe ve ati'un. Yolumuzu Allah'ın kitabıyla ve benimle bulun. Ve bana itaat edin, bana uyun. Tüm peygamberler aynı şekilde söylemişler. Şu Ara suresine biraz daha çok geçer. Tüm peygamberlerin resmi geçidi açıklanırken fettekullâhe ve ati'un. Bütün peygamberler toplumlarına, ümmetlerine böyle söylemişler. Yolunuzu Allah'la, Allah'ın kitabıyla bulun ve bana itaat edin, benim sözümü dinleyin. İşte İsa aleyhisselam da Ali İmran suremizin 50. ayetinde o günkü İsrailoğullarına diyor ki, Allah'tan korkun, Allah'a karşı sorumluluk bilinci içerisinde olun ve bana itaat edin. İnne Allahe Rabbi ve Rabbukum fe'abuduh hâzâ sırâtun müstakîm. Şüphesiz Allah benim de Rabbimdir, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse yalnızca ona kulluk edin, bu dost doğru yoldur. Evet, İsa aleyhisselam o günkü İsrailoğullarına böyle diyor. İnne Allahe Rabbi, beni ve sizi yaratan Allah, benim hayatımı programa alan, sizin hayatınızı sürdüren Allah, benim de sizin de Rabbinizdir. Fa'buduh, öyleyse ona kulluk edin. Öyleyse kulluğunuzu ona has kılın. Öyleyse onu kul olarak, önünde eğinilmesi gereken ilah olarak, Allah olarak tanıyın. Başka putları, heykelleri, başka insanları, şahısları putlaştırmayın. Onların önünde eğilmeyin, onlara secdeye kapanmayın. Çünkü hâzâ sırâtu müstakîm, doğru yol budur. Bunun dışındaki yolların hepsi eğridir. Allah'tan başkasına secde edilirse orası eğri yoldur. Allah'tan başkasına itaat edilirse o yol eğri yoldur. Allah'ın dışında sistem, Allah'ın dışında kanun koyucu tanınırsa o yol eğri yoldur. Doğru yolun hepsi Allah'ın ortaya koyduğu yoldur. Allah'ın gönderdiği yoldur. İşte İsa aleyhisselam da o günkü İsrailoğullarına dost doğru yolun Allah'a kulluk etmek olduğunu, onun dışındaki yolların çıkmaz sokak, çıkmaz yol olduğunu söylemiş oluyor o günkü İsrailoğullarına. Bugün de aynısı söyleniyor. Biz niçin okuyoruz bu ayet-i kerimeleri? Kulluk Allah'a yapılacak, onun için okuyoruz. Dost doğru yol Allah'ın yoludur, onun için okuyoruz. Onun dışında başka yolun olmadığını Rabbimiz bize tüm peygamberlerin dilinden bildiriyor. Son peygamberin dilinden de zaten bildirmişti tüm bunları bizlere. Şu anda Ali İmran suresinin 51. ayetinde de dost doğru yolun Allah'ın yolu olduğunu ve Allah'tan başkasına ibadet ve itaat edilmeyeceğini öğrenmiş olduk. 52. ayet. Felemma ehasse İsa minhumul küffra. İsa o günkü İsrailoğullarının Allah'ın gönderdiği gerçekleri örtbas etme temayüllerini fark edince, yani bunlar bana inanmayacaklar. Bunlar Allah'a inanmayacaklar. Yine bunlar gavurluklarını sürdürüp gidecekler. Gavurluğa devam edecekler şeklindeki kanaatini sabitleştirince, onların tavır ve davranışlarından bu hissi çıkarınca İsa aleyhisselam gâle dedi ki, men ensari ilallah. Kim Allah yolunda benim yardımcılarım olacak? Bu konuda sizden pek olumlu bir davranış göremiyorum. Sizin hepiniz yine eski küfrünüze devam ediyorsunuz gibi görünüyor bana. Ama yine de sorayım ve bunu tespit etmiş olalım. Men ensari ilallah. Allah'a gidilen yolda, Allah'a gidilecek konuda bana kim yardımcı olacaktır? Allah yolunda benim yardımcım kim olacaktır? Allah'a giden yolda bana yardım edecek, beni destekleyecek, Allah'a ve bana iman edecek kim olacaktır diye sordu İsa aleyhisselam o günkü çevresindeki insanlara, İsrailoğullarına. Galel havariyun. Havariler ise, beyaz elbiseli kimseler ise dediler ki, nahnu ensarullah. Evet, biz sana Allah yolunda yardımcı olduğumuzu ortaya koyuyoruz. Biz sana da iman ettik, peygamber olduğunu kabul ettik. Allah'a da iman ettik, Allah'ın gönderdiği kitaba da iman ettik. Dolayısıyla biz kabul ediyoruz ki sen Allah'ın peygamberisin. Biz kabul ediyoruz ki sen Allah'ın gönderdiği peygamberisin. Allah'ın gönderdiği mucizeleri de görmek suretiyle biz sana inandık. Dolayısıyla biz Müslümanlarız. Biz sana her konuda yardımcı olacağız dediler o gün havariler. Amennâ billah. Biz Allah'a iman etmişiz. Dolayısıyla sana da destekçiyiz. Dolayısıyla sana da biz yardımcı olacağız. Evet. Veşhed bi enna müslümun. Sen de şahit ol ki ey İsa, biz Müslümanlarız. Biz Allah'a inandık dediler. Adetlerinin 12 olduğu söyleniyor. Evet, bir peygamber, binlerce insan var. Binlerce insan mucizesini görüyor ama inanan 12 kişi. Onu destekleyen 12 kişi. Ona yardımcı olan 12 kişi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da aynısı değil miydi? İlk dönemlerde Mekke'de davetin gizli gizli sürdüğü dönemlerde de Müslüman sayısı 10-15 kişiden fazla değildi. Günlerce, aylarca emek çekmesine rağmen. Ebu Cehiller, Ebu Lehebler, As bin Vailler iman etmediler, imana yanaşmadılar. Pek çok mucize göstermesine rağmen bu ne büyük sihirbazmış dediler ve geçtiler. İnanmadılar. Her dönemde her peygamberin ümmeti daima azınlıkta olmuş. Yaşadığı dönemdeki ümmeti azınlıkta olmuş. Kafirler daima çoğunlukta ama inanmayanlar daima çoğunlukta olmuşlar. İnanan kimse, peygamberi tasdik eden kimse, peygamberin yolunda giden ve ona yardımcı olan kimse daima azınlıkta kalmış. İşte İsa aleyhisselam'da da durumun aynı olduğunu öğrenmiş olduk. Ali İmran suremizin 52. ayet-i kerimesinde. Evet, bu 12 tane havari, beyaz elbiseler giyen insanlar, İsa'yı desteklediklerini söyleyen, Allah'a inandıklarını söyleyen insanlar, devam ediyor onların konuşmaları. Rabbena amennâ bimâ enzelte vettebe'nâ rasûl fektübnâ me'aşşâhidîm. Evet. Bu havariler, bu beyaz elbise giyenler, bu İsa'yı desteklediklerini ve iman ettiklerini söyleyenler diyorlar ki, ey Rabbimiz, bize indirdiğine de inandık biz. Sana inanıyoruz, senin gönderdiğin İsa peygambere inanıyoruz, onunla birlikte gönderdiğim İncil'e de inanıyoruz biz. وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولُ Bu elçiye, bu peygambere de biz uyduk. Gönderdiğin peygambere de biz tabi olduk. فَكْتُبْنَا مِعَشَّاهِد۪ينَ Bizi de hakikate şahitlik yapanlarla bir tut. Bizi de o şahitler içerisine koy. Biz de sana inanmak suretiyle, gönderdiğin peygambere inanmak suretiyle, onunla birlikte gönderdiğin kitaba inanmak suretiyle, biz de şahitlik yapanlardanız, hakka şahit olanlardanız, bizi de onlarla birlikte tut dediler o gün havariler. Evet, ama durum değişik. Yine o İsrailoğulları, bu havarilerin dışında kalan kimseler. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللّٰهِ İsa'yı öldürmeye teşebbüs ettiler. İsa'yı yok etmek için, orta yerden kaldırmak için ona tuzaklar kurdular. Zekeriya ve Yahya aleyhisselamı öldürmüşlerdi bunlar. Yine İsa için de aynı tuzağı kurdular İsrailoğulları. Bu peygamberler de nereden geliyor? Bizim içinde bulunduğumuz yaşama biçimini, içinde bulunduğumuz dini, atalarımızdan göre geldiğimiz puta tapma dinini değiştirmeye çalışıyorlar. Bunlar nereden çıktı diye o gün Zekeriya ve Yahya'yı öldürmüşlerdi. Evet, sıra İsa aleyhisselama geldi. Bunu da öldürelim dediler. Bazı tuzaklar kuralım, bunu da öldürmeye çalışalım dediler. Tuzak kurmaya çalıştılar. O günkü kafirler, İsrailoğulları. İsa'yı öldürmek için tuzak kurdular ama Allah da onların tuzaklarını boşa çıkardı. Vallahu hayrul makirin. Çünkü Allah tuzak kuranların tümünün üstünde güç sahibidir. Tuzak kuranların tüm tuzaklarını başlarına geçiriverir. Tuzak kuranların tuzaklarını kendi başlarına geçirir de farkında olmazlar. İşte İsa'yı öldürme teşebbüsleri de bu şekilde sona eriyor. Allah onların tuzaklarını kurduğu sistemiyle yok ediveriyor, işlerini bitiriveriyor. İz قَالَ اللّٰهُ يَا عِيْسَى اِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ اِلَيَّ وَمُطَحِّرُكَ مِنَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا. Evet, okuduğumuz ayeti kerime Ali İmran suresinin 55. ayeti. O zaman Allah, ey İsa demişti, senin şimdiki bu görevine son verip seni katıma yükselteceğim. Benden gelen gerçekleri örtbas edenlerin arasından seni çekip çıkaracağım, arındıracağım. Evet, Allah İsa'ya bu şekilde vahyediyor. Bu şekilde bildirimde bulunuyor. Evet, ben sana tuzak kuruyorlar, seni öldürecekler bunlar ama korkma, endişe etme. Ben bu insanlar arasından senin görevine son verip seni katıma yükselteceğim. Benden gelen gerçekleri örtbas edenlerin arasından seni çekip arındıracağım. Evet. Allah böyle diyor, böyle vahiy ile bildirimde bulunuyor İsa Aleyhisselam'a. Ve ca'ilul lezine tebeuke fevkal lezine keferu ila yevmil kıyame. Sana uyanları kıyamet günü gerçekleri örtbas edenlerden kat kat üste çıkaracağım. Müminim diyen, Müslümanım diyen İsa'yı, İncil'i ve Allah'ı kabul ederek İsa'ya yardımcı olan o kimseleri de bu kafirlerin üstüne çıkaracağım. Onlardan üstün olacak onlar. Daima cennetteki dereceleri onlardan çok çok üstün olacak. Onlar cehennemin en derin derecelerinde yanacaklar. Evet. Sümme ileyye merci'ukum. Sonra hepinizin dönüşü banadır. Hepiniz bana döneceksiniz. Ve ahkumu beynekum fima kuntum fihi tahtelifu. Ve aranızda anlaşmazlığa düştüğünüz her konuda ben hüküm vereceğim. Evet. Kıyamet günü mahkeme-i kübra dediğimiz o büyük mahkeme salonunda tüm insanlar hakkında gerçek hükmü Allah verecektir. Tüm insanların dünyada edip eylediklerinin hesabını Allah görecektir. Tüm insanların günahları ve sevapları Allah'ın terazisinde tartılacak. Allah günahları çok olanları cehenneme, sevapları çok olanları cennete götürecektir. Aralarına hüküm vermek Allah'a aittir. Evet, ihtilaf edilen şeyler, ayrıcalığa düşünülen her şey o gün Allah tarafından halledilecektir. İşte okuduğumuz bu ayet-i kerimede de Ali İmran suresinin 55. ayet-i kerimesinde de anlaşmazlığa düşen her konuda da gerçek hükmün kıyamette, ahirette Allah tarafından verileceğini ve doğrunun orada ortaya konulacağı da bildirilmiş oluyor. Ali İmran 56. ayet. فَاَمَّا الَّذ۪ينَ كَفَرُوا فَاُعَزِّبُهُمْ عَزَابًا شَد۪يدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِر۪ينَ. Allah'tan gelen gerçekleri örtbas eden kafirlere gelince, onlara bu dünyada ve ahirette şiddetli bir azap çektireceğim. Ve onlar kendilerine yardım edecek kimse de bulamayacaklardır. Kafirler bu dünyada da azap içerisindeler, öteki dünyada da azap içerisinde olacaklar. Buradaki azaplarını pek farkına varamıyoruz. Konfor içerisinde yaşıyorlar, her türlü imkan ellerinde. Nasıl azap içerisinde diyebiliriz. Ruhen sıkıntı içerisindeler. Düşünelim, yeryüzündeki kafirlerin hepsini düşünelim. Bir Müslümanın karşısında binlerce kafir sıkıntı içerisinde. Bir Müslümandan korkuyor. Filistin'deki elinde sapan olan veya elinde ceviz kadar bir taş olan Filistinli bir çocuktan tüm Yahudiler korkuyor. Acaba ölür müyüz? Otobüsün içerisine binen eli çantalı birinden, bir Filistinli'den korkuyor. Acaba içerisinde bomba var mı? Amerika'daki bir Amerikalı sakallı birinden korkuyor, acaba bu Müslüman bir zarar mı verecek? Irak'taki Amerikan askerleri veya yetkilileri korkuyorlar, acaba hangi saatte, hangi dakikada bir kurşun gelecek de bizi öldürecekler veya değişik şekilde bizim işimizi bitirecekler diye sıkıntı içerisindeler. Dünyanın en büyük devlet olduğunu söyleyen, dünyada her türlü imkanlar elimizde var diyenler, bütün dünya ülkelerindeki herkesi esir almışız, hepsi bizim emrimizdedir diyenler, rahat ve huzur içerisinde değiller, huzursuz ve sıkıntılıdırlar. İşte Rabbimiz tüm ayeti kerimelerde onların bu dünyada da azap içerisinde olduklarını, öteki dünyada da zaten cehennemin içerisine düşeceklerini bize bildiriyor. İşte yeryüzündeki kafirlerin rahat olduğunu zannetmeyelim. Her an psikolojik olarak, ruhen sıkıntı içerisindeler. Vicdanen rahatsızlar ve intihar ediyorlar. Niye intihar ediyor? Amerikan askeri intihar ediyor. Amerika'dakiler vicdan azabı duyuyor. Sıkıntı içerisindeler. Ama işin başına geçtiklerini, bu işi becereceklerini de söylemeye çalışıyorlar. Becerebilecekler mi? Allah bilir orasını, ama Allah onları bu dünyada da şiddetli bir azabın, sıkıntının, bunalımın, buhranın, stresin içerisine sokuyor. Öbür tarafta da zaten ahirette, ebedi olan alemde de zaten cehenneme düşecekler. وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِر۪ينَ Evet, bu dünyada kendilerine yardımcı bulabiliyorlar. Kendilerine verdikleri paralarla, verdikleri kredilerle bazı yardımcılar edinebiliyorlar, ama öbür tarafta yardımcı yok. Kendilerine öbür tarafta yardımcı bulma imkanları ve ihtimalleri yok. Bulamayacaklar. Böyle bir yardımcı bulma imkanları yok. Bu dünyada verdikleri kredilerle, verdikleri paralarla, imkanlarla, rüşvetlerle bazı yardımcılar edinebiliyorlar. Kendilerinin dışındaki kimseleri kullanabiliyorlar, ama ahirette وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِر۪ينَ onların bir yardımcıları, destekçileri de yoktur ve olmayacaktır. İşte kafirin durumu bu. Bu dünyada stres kafirlere, bunalım kafirlere, huzursuzluk kafirlere, buhran kafirlere, öbür tarafta da, öbür alemde de cehennem kafirlere. Burada da rahat yok, orada da rahat yok. Ama Müslümanlar fakru zaruret içerisinde, sıkıntı içerisinde gelip geçiyorlar. Kafirler ise huzur içerisinde, konfor içerisinde, rahat içerisinde her istediklerini elde etme imkanları var sanıyoruz, ama ruhen onlar ızdırap içerisinde, sıkıntı içerisinde, bunalımda, streste. Rabbimiz kafirlerin hem bu dünyada hem de öteki dünyada sıkıntı içerisinde olduklarını bize pek çok ayet-i kerimesinde beyan buyuruyor. İşte bu ayet-i kerimede de, Ali İmran suresinin 56. ayet-i kerimesinde de bunların hem bu dünyada hem de öteki dünyada sıkıntı içerisinde olduklarını öğrenmiş oluyoruz. 57. وَاَمَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ Evet, madalyonun öbür yüzü. Kafirlerin durumu açıklandı. Allah'tan gelen gerçekleri örtbas eden, Müslümana hayat hakkı tanımayan kafirin durumu dünyada da berbat, ahirette de berbat. Dünyada da sıkıntı ve işkence, ahirette de ebedi alemde de cehennem azabı. Ama iman edip doğru ve yararlı işler yapanlara Allah mükafatlarını tam olarak verecektir. İman etmiş, Allah'tan geleni kabul etmiş, Allah'ın gönderdiği peygamberi kabul etmiş, Allah'ın gönderdiği kitabı kabul etmiş, o kitaba göre hayatını tanzim etmeye çalışmış bir kimse, o kafirle bir olur mu? Olmaz. Bu adaletsizlik olur, bu haksızlık olur. O zaman Allah da kullarına zulmedici değildir. İşte iman edip imanının gereği olan ibadet ve kulluğu ve yararlı işleri doğru dürüst biçimde yapan kimselere ise Allah mükafatlarını tam olarak verecektir. Allah onlara cennet nasip edecektir. Allah onları cennetine koyacaktır. Zira Allah varlık sebebine aykırı davrananları sevmez. Evet. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ Allah varlık sebebine aykırı hareket edenleri sevmez ama yaratılış gayesine uygun yaşayarak, iman edip imanlarının gereğini ameli salih olarak, iş olarak, icraat olarak, kulluk olarak ortaya koyanlara da mükafatlarını fazlasıyla vererek onları cennetlerde konuk edecek ve cennet nimetleri içerisinde onları yüzdürecektir. Evet, Rabbimiz kafirden de bahsetti, Müslümandan da bahsetti. Onun huzursuzluğundan, onun rahatsızlığından hem bu dünyada hem de ahirette rahatsız olacağını, işkence içerisinde olacağını bize bildirdikten sonra Müslümanın ve müminin hem bu dünyada hem de öteki alemde rahat ve huzur içerisinde olacağını da bize bildirdi. Bu dünyada rahattır, ölümden korkmaz, şehit olurum diye. Ahirette rahattır, ebedi nimetler içerisinde kalmasından dolayı. İşte Rabbimiz bize mümini de kafiri de böyle birer ayet-i kerime ile açıklayıverdi, anlatıverdi, durumlarını bize bildiriverdi. 58. ayet. Zalike netluhu aleyke minel ayati ve zikril hakim. Bu bildirdiklerimiz sana ilettiğimiz mesajlardan ve hikmet yüklü haberlerdendir. Bu anlatılanlar Allah sözüdür. Bu anlatılanları Allah anlatıyor bize. Bunları bize Allah duyuruyor. Bunları bize Allah aktarıyor. Son kitapla, son peygamberle bize bunları duyuruyor, aktarıyor Rabbi Zülcelal'imiz. Bunlar Allah'ın hikmet yüklü mesajlarıdır. Bütün bunlar gayb haberleridir. Allah da bunları bize bildiriyor. Allah'ın ayetleridir, Allah'ın sözleridir ve insanların ibret alacağı, nasihat alacağı hikmetli sözlerdendir tüm bunlar. Evet, İsa'nın durumu acaba babasız nasıl meydana gelir diye endişe mi ediyorsunuz? Aklınıza bir şey mi takılıyor? Aklınızı kurulcalayan bir şeyler mi var acaba? Endişe etmeyin. İnne mesele İsa indellahi ke mesele Adem. Allah katında İsa'nın durumu, yaratılma durumu Adem'in durumu gibidir. Adem annesiz ve babasız meydana gelmiştir. Allah onu topraktan yaratmış, üfürmüş ve Adem olmuş. Annesi de yoktur, babası da yoktur. İlla anneyle babayla beraber olacaktır çocuk diye bir şart yok. Böyle bir şey aklınıza gelmesin. Evet, İsa'nın babasız meydana gelmesinden dolayı endişeniz olmasın. Nasıl oldu bu diye siz meraklanmayın. İsa'nın durumu ve örneği aynen Adem gibidir. Adem'in ne annesi vardır ne de babası. İsa'nın da babası yok, annesi var. Allah dilerse aynı şekilde Adem gibi de yaratabilir, İsa gibi de yaratabilir. Bunlar Allah'ın elindedir, bunlar Allah'a zor şeyler değildir. Halakahu min turabin, Adem'i Allah topraktan yaratmıştır, çamurdan yaratmıştır. Sümme kâle lehu kün feyekûn. Sonra da ona ol demiş, Adem ol demiş, Adem oluvermiş, insan oluvermiş o da. Öyleyse hiçbir şey değil iken sadece bir toprak parçasına Adem ol deyince o Adem oluveriyorsa, annesi olan İsa'yı da Meryem'den babası olarak meydana getirebilir. Bu da Allah'a zor bir şey değildir. İsa'nın babasız olması sizin acayibinize gitmesin, sizi meraklandırmasın, sizi endişeye sevk etmesin. Onun durumuyla Adem'in durumunun hiçbir farkı yoktur. Adem'in ne annesi var ne de babası. İsa'nın ise sadece babası yoktur. Tamam. İşte Allah bir şeye ol dedi mi o oluverir. Kün feyekün. Allah da Meryem validemize babasız olarak bir çocuk meydana getireceğini müjdelemişti ve o çocuk da meydana gelmişti. Bu Allah'ın oğludur demenize gerek yok. Allah Adem'i ne annesiz ne de babasız yaratmıştır. Bu Allah'ın ruhundan üfürdüğü İsa'dır. Dolayısıyla bu Allah'ın üçte biridir şeklindeki bir kanaate sahip olmaya gerek yok. Allah ol dedi mi oluverir. İşte bu peygamberini de Allah beşikte ve gençlik yıllarında da konuşabilecek olan bu çocuğu da yaratan Allah'tır. Bunu da babasız olarak meydana getirmiştir. El hakku min rabbik fela tekun minel mumterin. 60. ayet. Gerçek Rabbinden gelendir. Öyleyse şüphecilerden olma. Doğruyu Allah söyler. Doğru sözü Allah söyler. Allah'ın söylediği söz doğrudur. Öyleyse sen doğrulardan yana ol. Allah böyle söylediyse doğru budur de ona inan. Onun dışında acaba olur mu? Babasız meydana gelir mi? Nasıl mümkün olabilir bu? Bugüne kadar bir benzeri görülmemiştir deme. Allah dilerse yeryüzünde benzeri görülmeyen olağanüstü şeyler de yapabilir. İşte babasız meydana getirdiği gibi İsa'yı. Adem'in de annesiz ve babasız meydana geldiğini gözler önüne seriyor. Siz dikkat edin. Yeryüzündeki her şeye dikkat edin. Allah'ın size bildirdiği vahyi, kitabı iyi okuyun. O kitap içerisinde olur mu bu, olacak şey mi bu, olabilir mi bu demek suretiyle şüpheye ve kuşkuya kapılanlardan olmayın. İşte Rabbimiz İsa'nın yaratılışıyla alakalı, babasız meydana getirilişiyle alakalı insanların kafalarında bir nokta varsa, hayretlerine giden bir durum varsa onu da böylece izah etmiş oluyor. Onu da böylece imanlarını pekiştirmek için Rabbimiz, ben Adem'i annesiz babasız yarattım, İsa'yı da sadece babasız meydana getirdim. Bu da benim gücümün ve kudretimin tezahürüdür. Siz bunu da iyi bilin demek suretiyle kuşkuya kapılmayın, şüpheye gidenlerden olmayın buyuruyor Rabbi Zülcelal'imiz. Böylece 60. ayeti kerimede de babasız meydana gelebilir mi, olacak şey mi bu demek suretiyle şüpheye ve kuşkuya kapılanların şüphelerini de Allah izale etmektedir. 61. ayet. فَمَنْ حَاجَّكَ ف۪يهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَائِكَ مِنَ الْعِلِمِ. Bunca delillerden, bunca bilgilerden sonra kim seninle bu gerçekler hakkında tartışırsa de ki, olur ya, İsa aleyhisselam döneminde de bazıları tartışmıştı. Peygamberimiz aleyhisselatü vesselam döneminde de bazıları tartışabilir. Bugün de bu ayetleri biz okuyoruz. Bugün de bazı kimseler tartışabilir. Olur mu canım, babasız olur mu? Annesiz babasız meydana gelir mi şeklinde kimileri tartışabilir bu konuyla alakalı. Evet, fizik olarak, tabiat kuralı olarak, değişik kaide ve kurallar olarak bunun olması mümkün değildir diyerek insanlar tartışma cihetine gidebilir. Tartışma yolunu deneyebilir. O dönemde de olmuş bu, bu dönemde de olabilir. Kıyamete kadar da olabilir. Böyle tartışmaya giren kimseler olursa fekul de ki, onlara söyle, onlara haykır, gelin bakalım Allah bana böyle emrediyor. Gelin bakalım Allah böyle buyuruyor. Gelin bakalım, bu şekilde tartışma konusu eden insanlara böyle denecekmiş. Gelin bakalım Allah ne diyorsa onu yapalım. Te'alev ned'u ebnâena ve ebnâikum ve nisâena ve nisâikum وَاَنْفُسَنَا وَاَنْفُسَكُمْ سُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللّٰهِ عَلَى الْكَازِب۪ينَ. İnanmıyor iseniz son çaremiz bu. Allah bu son çareye başvurmamızı emrediyor bizlere. Gelin, inanmıyor iseniz hep birlikte oğullarımızı ve oğullarımızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı, biz siz hepimizi çağıralım. Hepimiz bir yere toplanalım. Hepimiz bir meydanda toplanalım. Sonra hepimiz birden gönülden yalvaralım ve Allah'ın lanetinin, onun rahmetinden uzak kalmanın, aramızda yalan söyleyenlerin üzerine olmasını dileyelim. Evet. Bu şekilde meydan okuyor tüm peygamberler kendi toplumlarına, kuşku içerisinde olan kimselere. O günde meydan okumuştu İsa aleyhisselam, Muhammed aleyhisselam. Bugün de bu ayetleri okuyan bizler meydan okuyacağız. Gelin, bu işte ciddiyseniz, böyle bir şey olmaz diyorsanız, olamaz diyorsanız, yani yalancılık yapıyorsanız, Allah'ı inkar ediyorsanız, Allah'ın kanununu, sistemini, düzenini inkara yelteniyorsanız, Allah yolunda değil de kendi arzu ve hevesleriniz yolunda hayatınızı tanzim etmeye çalışıyorsanız, Allah'ın emirlerini değil de şeytanın emrini ve düzenini kabul ediyorsanız, gelin hep birlikte bir meydana toplanalım. Çoluk çocuk ne varsa, karılarımız ne varsa hepsini getirelim. Oğullarımızı ve oğullarımızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı, biz, siz hepimizi çağıralım. Sonra hepimiz birden gönülden yalvararak Allah'ın lanetinin, yani rahmetinden uzak kalmanın, aramızda yalan söyleyen kimse üzerine olmasını söyleyiverelim. Evet. Söyleyelim bunu. Varsa kendisine güvenen, Allah'ın laneti, Allah'ın gazabı, Allah'ın rahmetine uzak kalmayı kim istiyorsa böyle bir işe teşebbüs edelim. Bizim iddiamız gerçektir. Biz doğruyu söylüyoruz. Biz Allah'ın kitabındaki Rabbimizin hükmünü bildiriyoruz. Dolayısıyla bu hükme göre de hareket etmiş oluyoruz. Dolayısıyla biz böyle bir iddia karşısında, böyle bir münakaşa yapan kimseler karşısında biz doğruyu söyleriz. Bizim doğru olduğumuzu, sizin yalancı olduğumuzu, bütün Allah'ın lanetinin çoluk çocuğumuzun üzerine, kadınlarımızın üzerine olmasını isteriz. Ve gerçekten biz doğrucu olduğumuz için böyle bir şey de bize olmaz. Ama siz de bunu yapabilir misiniz, yapamaz mısınız? Onu siz deneyeceksiniz, siz bileceksiniz diyor Rabbimiz. Âl-i İmrân suremizin 61. ayet-i kerimesinde. 62. ayet. İnne hâzâ lehuvel kasasul hak. İşte bu İsa hakkında anlatılan işin gerçeği budur. Gerçek budur. İsa hakkındaki hikayenin doğrusu budur. Ve mâ min ilâhin illallah. Allah'tan başka gerçek ilah yoktur. Allah'tan başka gerçek ilah yoktur ve olamaz. Hepsi sahtedir. Sahte ilahlardır onların hepsi. وَاِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمِ Evet. Allah her zaman üstün gelendir ve her şeyi de yerli yerince yapandır. Allah her konuda üstündür. Allah'ın yaptığı her şey daima yerli yerincedir. Doğrusu budur. Allah'ın söylediği söz en doğrusudur. İsa hakkındaki söylenen söz de budur. Bu konuda mücadele edenler, bu konuda gerçekten tartışmaya girenlere biz böyle yaparız. Çünkü biz doğru sözlüleriz. Çünkü biz doğruyu söylüyoruz. Evet. Son ayeti kerime. Âl-i İmrân suresinin 63. ayeti kerimesi. فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهِ عَل۪يمٌ بِالْمُفْسِد۪ينَ Eğer insanlar, eğer yüzlerce sene önceki İsrailoğulları, İsa Aleyhisselam'ın çevresindeki insanlar veya 14 asır önceki Muhammed Aleyhisselam'ın çevresindeki insanlar bu gerçeklerden, bu hakikatlerden, bu doğrulardan yüz çevirirlerse, her zaman çevirmişler, yine de çeviriyorlar. O gün de çevirdiler, bugün de çeviriyorlar. Allah'tan gelenlere karşı çıkıyorlar. Allah'ın dediklerine karşı çıkıyorlar, doğrudan yana olmuyorlar insanlar. İşte Rabbimiz de Âl-i İmrân suremizin 63. ayet-i kerimesinde bunu söylüyor bize. فَاِنْ تَوَلَّوْا Eğer yüz çevirirlerse bu insanlar, İsrailoğulları yüz çevirirse, Allah'ın kulları yüz çevirirlerse, فَاِنَّ اللّٰهِ عَل۪يمٌ بِالْمُفْسِد۪ينَ Allah gerçekten bozgunculuk yapan bu insanların tamamından haberdardır. Tamamını bilmektedir. Kimin bozguncu, kimin gerçekten iman eder olduğunu, kimin Allah'tan, peygamberden yana olduğunu, kimin Allah'ın kitabını, peygamberini kabul edip Allah'a iman eder olduğunu, kiminin de bozguncu olduğunu Allah bilmektedir. Öyleyse Allah'ın bilgisinin de böylece kapsamlı olduğunu Rabbimiz bize bu ayet-i kerimeyle bildirmiş oldu. İnşallah bir sonraki dersimizde Âl-i İmrân suresinin 64. ayetinden itibaren konumuza devam ederiz. Rabbim bize söylediklerimizle, sizlere de dinlediklerinizle amel etmeyi nasip ve müyesser eylesin. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.